नए पैबंद पुराने पैबंद, तुर्की की एक लोक कथा। तुर्की के एक नगर में हशन नाम का एक मोची रहता था। एक दिन हशन ने अपनी दुकान समय से थोड़ा पहले ही बंद कर दी। कल शाम से त्योहार की छुट्टियां हो रही हैं, परिवार के सब लोगों के लिए आज मैं कुछ उपहार खरीदूंगा, उसने अपने आप से कहा। अपनी बीवी के लिए उसने एक कुर्ती खरीदी और अपनी विवाहित बेटी के लिए चार सुंदर चटकीले रिबन खरीदे। अपनी माँ के लिए उसने एक दुपट्टा खरीदा। फिर उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और धीमे से गुदगुदाया, मुझे अपने लिए एक पैजामा लेना ही पड़ेगा। पुराने पैजामे के सुराखों पर इतने पैबंद लग गए हैं कि अब तो बस हर जगह पैबंद ही पैबंद दिखते हैं। वह जल्दी से एक दर्जी की दुकान में गया। क्या आपके पास मेरे नाम का कोई पैजामा है, उसने दर्जी से पूछा। यह देखो, बस यही एक पैजामा बचा है, दर्जी ने पैजामा दिखाते हुए कहा। हसन ने अपने पैजामे के साथ नए पैजामे को नापा। नया पैजामा कमर पर तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी लंबाई 3 अंगुल अधिक है। क्या आप इसकी लंबाई कम कर सकते हैं, उसने दर्जी से पूछा। आज तो नहीं कर पाऊंगा, दर्जी बोला। अपनी बीवी से कहना, वो इसे काटकर छोटा कर देगी। ठीक है, हसन ने कहा। उसने दर्जी को पैसे दिए और हाथों में उपहार थामे जल्दी जल्दी घर की ओर चल दिया। उसकी बीवी को अपनी कुर्ती बहुत पसंद आई। कितनी सुंदर है यह कुर्ती, बीवी ने कहा। क्या तुमने अपने लिए कुछ खरीदा? मैंने एक पैजामा लिया है, हसन ने कहा, लेकिन पैजामा 3 अंगुल अधिक लंबा है। क्या तुम उसे काटकर छोटा कर दोगी? अभी नहीं, बीबी ने कहा, अभी तो मैं अपनी नई कुर्ती पर चमकीले सितारे लगाऊंगी। तुम माँ से क्यों नहीं कहते, वह हर काम बड़े सलीके से करती है। माँ, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नया दुपट्टा लाया। कितना सुंदर है यह दुपट्टा, माँ ने कहा। तुमने अपने लिए क्या लिया? यह पैजामा लाया है, हसन बोला, पर यह थोड़ा लंबा है, जरा इसे 3 अंगुल काटकर छोटा कर दो। बेटा, सिलाई करने के लिए मेरे पास आज बिल्कुल वक्त नहीं, कल से त्योहार की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, मुझे गुजरे हुए रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना भी करनी है। तुम अपनी बेटी से क्यों नहीं कहते, उसे तो भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, हसन ने कहा। फिर वो अपनी बेटी के घर की ओर चल दिया। बेटिया, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ रिबन लाया। कितने सुंदर है ये रिबन, बेटी ने खुशी से कहा। आपने अपने लिए क्या लिया अब्बा? मैंने एक पैजामा खरीदा है, वो बोला, लेकिन लंबाई में 3 अंगुल बड़ा है, क्या तुम इसे छोटा कर सकती हो? ओ अब्बा, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी, बेटी ने कहा, अभी मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, फिर मैं उन रिबनों को इस्त्री करूंगी। पैजामे को छोटा करने के लिए आप माँ या दादी से क्यों नहीं कहते, वो अवश्य इसे छोटा कर देंगे। हसन घर लौटा है और सोचने लगा। वह देर तक सोचता रहा, फिर वह झटपट अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंच उसने बड़े ध्यान से पैजामे को नीचे से 3 अंगुल के बराबर काट दिया, फिर जूता सिलने वाली सुई से पैजामे के किनारे सिल दिए। पैजामे को तय कर उसने अपने बाजू पर लटका लिया और घर वापस आया। घर लौटकर अपने कमरे की अलमारी में नया पैजामा तय करके उसने रख दिया। अगली दोपहर भी उसने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी, फिर टहलता हुआ वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो कोई मिला उसको देखकर हसन मुस्कुराया या फिर सर हिलाकर उसने उसका अभिवादन किया। त्योहार की छुट्टियां शुरू हो रही थी और सब लोग बहुत प्रसन्न थे। घर के दरवाजे पर ही उसकी बीवी मिली। भीतर आओ, तुम्हारी माँ और बेटी भी यहीं। हसन को देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ और बेटी भी दरवाजे पर ही उसका प्रतीक्षा कर रही थी। हसन की माँ अपने नए दुपट्टे में बहुत अच्छी लग रही थी। बेटा, तुम्हारे तैयार होते ही हम सब मेला देखने जाएंगे, इतना कहकर माँ ऐसे मुस्कुराई जैसे वह कोई बात उसे छिपा रही थी। मियाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, बीवी बोली, आज अपना नया पैजामा पहनना, देखो मैंने भी नई कुर्ती पहन ली है। वो भी मंद मंद हंस रही थी जैसे वो कुछ छिपा रही थी। वो अपने कमरे में गया और अब्बा, तैयार होने में ज्यादा समय मत लगाना, बेटी ने अनुरोध किया। उसने नए रिबन अपने बालों में बांधे थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो भी ऐसे मुस्कुराई जैसे वो कुछ छिपा रही थी। आहा, ये तीनों कितनी अच्छी लग रही हैं, हसन ने सोचा। क्या हुआ अगर मेरा पैजामा छोटा करने के लिए इनके पास समय ना था, इनको मेले में ले जाकर कितनी खुशी मिलेगी। वो अपने कमरे में गया अपना नया पैजामा पहनने के लिए। पैजामा का घेरा तो पहले ही सही था, अब लंबाई भी ठीक हो गई थी, उसने स्वयं ही तो काटकर उसकी लंबाई कम की थी। अचानक, ओ हो, ये क्या हो गया, हसन चिल्लाया। क्या हुआ, क्या चोट लग गई, बीबी ने घबरा कर पूछा। नहीं, लेकिन मेरे पैजामे को कुछ हो गया है, उसने दरवाजा खोला, बाहर आया और सबको अपना नया पैजामा दिखा। उसका नया सुंदर पैजामा सिर्फ उसके घुटनों तक ही लंबा था। उसकी माँ, बीबी और बेटी एक साथ बोली, लेकिन मैंने तो पैजामा सिर्फ 3 अंगुल के बराबर ही काटा था। अचानक तीनों को समझ आ गया कि क्या हुआ था। तीनों एकटक हसन को देखने लगे। बेचारा हसन भी उन तीनों को एकटक देख रहा, वो इतना हैरान था एक शब्द भी बोल ना पाया। मियाँ, बीबी ने धीमे से कहा, कल शाम जब तुम अपने दोस्त से मिलने गए थे तब मुझे तुम्हारे पैजामे का ध्यान आया। वो कितना अच्छा पति है, मैंने अपने आप से कहा। उसके लौटने से पहले ही मैं उसका पैजामा छोटा कर दूंगी। मैंने पैजामा अलमारी से निकाला। मैंने देखा कि पैजामे के किनारे बड़े भद्दे ढंग से सिले थे। मैंने नाप कर पैजामा 3 अंगुल काटा, फिर अच्छे से सिलाई कर दी, फिर वापस अलमारी में रख दिया। हसन की माँ पछतावे के साथ बोली, आज सुबह जब तुम्हारी बीबी सामान लेने बाजार गई थी उस समय मैं यहाँ आई। मैं अपनी प्रार्थना कर चुकी थी। मैंने अपने आप से कहा, हसन इतना अच्छा बेटा है, मैं अभी उसका पैजामा ठीक कर दूंगा। मैंने पैजामा अलमारी से ढूंढ निकाला, 3 अंगुल के बराबर उसे नीचे से काटा, फिर उसके किनारों पर सिलाई की और तय करके अलमारी में रख दिया। मैं तुम्हें हैरत में डालना चाहती थी। अब बेटी की बारी थी। अब्बा, आज सुबह मैं अपने बच्चे को पालने में झुला रही थी कि मुझे आपके पैजामे का ध्यान आया। मेरे अब्बा कितने अच्छे हैं, मैंने अपने आप से कहा, मुझे उनका पैजामा छोटा करना ही होगा। बस मैंने बच्चे को गोद में उठाया और झटपट यहाँ आ गई। मैंने अलमारी में से पैजामा निकाला, उसके किनारे सीधे किए और नीचे से 3 अंगुल बराबर काटा, फिर अच्छे से सिलाई कर उसे अलमारी में रख दिया। बच्चे को लेकर मैं अपने घर चली गई। मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मैं आपको चौंकाना चाहती थी। हसन ने एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को घूर कर देखा, फिर वो खूब जोर से हंस पड़ा, परंतु मैंने तो पहले ही काटकर इस पैजामे को छोटा कर दिया था। तुमने, तीनों औरतें एक साथ चिल्लाई, हाँ किसी को तो इस पैजामे को छोटा करना ही था, इसलिए मैंने कल इसे 3 अंगुल काटकर सिल दिया था। वह सब जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते सोचने लगे कि अब क्या किया जा सकता था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पैजामे के कटे हुए टुकड़े फिर से पैजामे के साथ जोड़कर सिल दिए जाए। जब सारे टुकड़े फिर से पैजामे के साथ जोड़ दिए गए तो अल्लाह की मेहरबानी से पैजामे की लंबाई उतनी हो गई जितनी की होनी चाहिए थी। अब सब देखो, मेरे पैजामे पर लगे सब पैबंद बिल्कुल नए, हसन ने जोर से कहा और फिर खिलखिलाकर हंस दिया। नए सुंदर कपड़े पहनकर वह सब मेला देखने चले गए।